पेज 301 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 24वां सर्ग। जा रही ज्ञप्ति देवी और लीला का असीम विश्व के वैचित्र्य के विलासों से परिपूर्ण आकाशरूप मार्ग का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रही धीरे धीरे ऊपर चढ़कर अत्यंत दूर ऊर्ध्वस्थान में गई हुई उन दोनों सखियों ने आकाश को देखा। आकाश तरंगित प्रलयकाल के एकमात्र समुद्र के समान गंभीर, निर्मल और स्निग्ध, बाधा शून्य, मंद सुगंध और शीतल वायु के संसर्ग से सुख भोग का दाता, शून्यतारूपी जल में अवगाहन करने से अत्यंत आनंददायक अथवा जगत शून्यतारूप ब्रह्म जल में पहले पहल निर्गमन करने से प्राणी रूपी भ्रमरों को आह्लादित करने वाला कमल रूप, शांत, अत्यंत स्वच्छ, गंभीर और सज्जन के मन से भी बढ़कर प्रसन्न था। 1-3 चंद्रमा के मध्य के सदृश उज्ज्वल उन दोनों ने दिशाओं में सुमेरु आदि पर्वतों के शिखरों में स्थित शुभ्र मेघों के विशाल कलेवर के भीतर विद यमान महलों में विश्राम किया। कहीं पर चंद्रमंडल के समीप में चंद्रमंडल से निकलकर उन दोनों ने सिद्ध और गंधर्वों के गले में पड़ी हुई मदार मालाओं की अति सुगंधी से मनोहर, मंद और सुगंधित वायु में विचरण किया। कहीं पर प्रचुर ताप का विनाश करने वाले बिजली रूपी लाल कमलों से व्याप्त तथा जल से पूर्ण होने के कारण मंदगामी मेघमंडल में स्नान किया, जैसे कि लोग प्रचुर ताप का अंत करने वाले बिजली के तुल्य उज्ज्वल कमलों से पूर्ण तालाब में स्नान करते हैं। 4-6 वर्टिकल बार जैसे दो भवरिया करोड़ों मृणालांकुरों से व्याप्त कमल के तालाबों में भ्रमण करती है, वैसे ही उन्होंने भी विविध भूतलों के हिमालय आदि पर्वतरूपी मृणालों के कमल के पौधे का मूल करोड़ों अंकुरों से युक्त दिशाओं में भ्रमण किया। वर्टिकल बार कहीं पर आकाशगंगा के शिखरों को धारण करने वाले और वायु से विकसित मेघमंडल रूपी मंडप में धारागृह की फुहारों की बुद्धि से उन्होंने भ्रमण किया। तदुपरांत अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे चलने वाली एवं मध्य मध्य में विश्राम ले रही उन दोनों ललनाओं ने शून्य देश में अनेक ब्रह्मांडों की रचनाओं से व्याप्त आकाशमंडल को देखा। यद्यपि सरस्वती देवी ने उक्त आकाशमंडल को पहले देखा था, तथापि दोनों ने परस्पर मिलकर पहले उसे नहीं देखा था। जितने प्राणियों के हेतुभूत गर्भच्छिद्र हैं, वे सब उसी के अंश हैं। कोटि कोटि जगतों से लगातार भरा जाता हुआ भी वह चारों ओर शून्य रहता है। उन्होंने उसे ऊपर ऊपर आदि सुंदर विमानों से युक्त विचित्र आभरणों के सदृश और अलग अलग बने हुए अनेक विशाल भुवनों से आवृत देखा। मेरु आदि 7 कुल पर्वतों के, जिन्होंने चारों ओर से आकाश को भर रखा था, पद्मरागिणी के तटों के प्रकाशों उसका मध्य भाग उन्हें प्रलयकाल की अग्नि के सदृश प्रतीत हुआ। उक्त पर्वतों की मुक्तामय चोटियों के प्रभापुंज से वह हिमालय की चोटी के समान भली प्रतीत होती थी और स्वर्णमय मेरु पर्वत मैदानों की कांतियों से वह स्वर्णमय मैदान के सदृश चमकता था। पूर्वों की बड़ी बड़ी मरकतमणियों की, हरितमणियों की। 301 पेज 302 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। आभाओं से घास के हरे मैदानों की हरियाली के सदृश हरियाली से युक्त था। कहीं कहीं पर नयनवान लोगों की दृष्टि का और नील, पीत आदि रूपों का विनाश करने के लिए कटिबद्ध गाढ़ अंधकार से अंधकारित था। पारिजात के वनों के ऊपर उड़ रहे विमानों का स्थान भूत वह कहीं पर समीप में स्थित लोगों की दृष्टि से पारिजात वन की मंजरी सा ज्ञात होता था और दूरस्थित लोगों की दृष्टि से वैडोरियमी से बने हुए भूतल के तुल्य मालूम पड़ता था। कहीं पर उसमें मन के समान वेग वाले महासिद्धों ने वायु के संचार के वेग को जीत लिया था, यानी मन से भी अधिक शीघ्र चलने वाले सिद्धों ने अपने वेग से वायु के वेग को नीचा दिखा दिया था और कहीं पर विमान रूपी घरों में बैठी हुई अप्सराओं के गायन और वादन की धूम धूम ऐसी ध्वनि से पूर्ण था। कहीं पर तीनों लोकों के श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राणियों के गमनागमन से ठसाठस भरा था और कहीं पर देवता और दैत्यों के वृंद से, जिन्होंने कि आपस में एक दूसरे के गमनागमन को नहीं देखा था, उसमें परस्पर टक्कर लगने से बड़ी घबराहट पैदा हो रही थी। कहीं उसके कोने में कूष्मांड राक्षस पिशाचों की मंडली बैठी थी और कहीं पर आवह प्रवाह आदि वायु के भेदों के महान वेग से वैमानिकों के विमान से चलने वाले देवताओं का दल बढ़ रहे थे, यानी बड़ी तेजी से भ्रमण कर रहे थे। उसमें कहीं पर विमानों के शीघ्र चलने की ध्वनि सरसराहट और धड़धड़ाहट का दबने से बादलों के शब्द सुनाई देता था। कहीं पर सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रों के घन संचार से एक दूसरे से सटकर गमनागमन करने से वायु को रोकने वाला ज्योतिषचक्र नामक यंत्र चल रहा था। कहीं पर निकटवर्ती सूर्य के आतप की उष्णता से झुलसे हुए सिद्धों ने एक प्रकार की देव योनि को सिद्ध कहते हैं, जो कि तपस्या योग और रसायन आदि से पूर्ण सिद्ध नहीं थे, अपना अपना स्थान छोड़ दिया था। कहीं पर सुंदर विमान सूर्य के तीक्ष्ण ताप से जल रहे थे और सूर्य के घोड़ों के मुख पवन से अस्त व्यस्त हो रहे थे। कहीं पर लोकपाल और अप्सराओं के पैरों से गमन और अन्यान्य अंगों से उनके तत्त्वत उचित आचरणों से वह चलवस्तु के तुल्य चंचल था। कहीं पर देवियों के अंतःपुर में जली हुई धूप के धुएं से उत्पन्न मेघरूपी वस्त्र से आच्छन्न था। कहीं पर उसमें इंद्र चंद्र आदि द्वारा स्वर्ग से, यानी स्वर्ग शब्द वाच्य, अपने अपने लोक से बुलाई गई। अतेव औरों की उपेक्षा करके मैं पहले जाऊं, मैं पहले पहुंचूं, इस अभिमान से दौड़ रही देवियों के अंगों से आभरण गिरे हुए थे। उन अप्सराओं को चाहने वाले इंद्र आदि के तुल्य अणिमा आदि विशेष सिद्धियों से शून्य अन्यान्य स्वर्गस्थ पुरुषों के उग्र तेज को क्रोध ईर्ष्या आदि द्वारा तिरोभूत करने वाले तमोबल तमोगुण प्रबलता के तुल्य नीला था। बलवान सिद्धों का परस्पर टकराकर धक्का धुक्की के साथ जो गमनागमन था, उससे मेघ चकनाचूर हो जाते। अतेव मानो उनके गमनागमन से होने वाले अपने विनाश के भय से उन्होंने पास में स्थित हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों में आश्रय ले लिया। मेघों के पर्वतों के शिखरों में जाने से पर्वत ऐसे मालूम होते थे मानो उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं। अतेव कहीं पर उसके पास में स्थित हिमालय मेरु मंदराचल आदि सवस्त्र से प्रतीत होते थे। कहीं पर जैसे चंचल लहरों से समुद्र व्याप्त होता है, वैसे ही समूह के समूह ए 302 पेज 303 24 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। साथ उड़ रहे अतेव चंचल कौए उल्लू गीध चातक आदि पक्षियों और नाच रही डाकिनियों पिशाच योनि विशेषों से वह व्याप्त था। कहीं पर कुत्ते कौए ऊंट और गधे के तुल्य अनेक प्रकार के विलक्षण मुँह वाली निष्प्रयोजन चार सैकड़ों कोस जाकर लौट रही गमनागमन में प्रवृत्त योगिनियों से आवृत था। कहीं पर लोकपालों के आगे ही स्थित चार अंधकार के तुल्य दृष्टि के प्रसार को रोकने वाले धुए के तुल्य धुमैले मेघरूपी मंदिर में सिद्ध और गंधर्वों के जोड़े सुरत क्रीड़ा कर रहे थे। कहीं पर आकाशमार्ग से चलने वाले देववृंद स्वर्ग में गाए जा रहे उद्दीपन करने वाले मनोहर गीतों और दिव्य स्तुतियों से उन्मत्त और कामपीड़ा से व्याप्त वे कहीं पर ग्रह नक्षत्रों के ग्रहभूत ज्योतिषचक्र के लगातार चलने पर सूर्य आदि की गति से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का काल विभाग उसमें दृष्टिगोचर हो रहा था। कहीं पर अनेक प्रकार के वायुसमूहों में से एक वायुसमूह रूप उक्त ज्योतिषचक्र में बनाए गए निखात गड्ढे के अंदर गंगाजी का जल बह रहा था। कहीं पर देवताओं के बालक अनेक प्रकार के आश्चर्यमय कौतुकों के दर्शन में व्यावृत होकर घूम रहे थे। कहीं पर वज्र, चक्र, त्रिशूल, तलवार और शक्ति के अधिष्ठाता देवगण मूर्तिमान होकर संचार कर रहे थे। कहीं पर वह बिना भीत के भवनों से परिपूर्ण था, कहीं पर उसमें नारद और तुम्बुरु ऋषि गायन कर रहे थे, कहीं मेघों के संचार प्रदेश में पुष्करावर्तक आदि महामेघों के प्रलयकालीन वृष्टि रूप महान आरंभ से उसमें हलचल मची थी, और कहीं पर तो प्रलयकाल के मेघ चित्र में लिखित के तुल्य निश्चेष्ट और गर्जन ध्वनि शून्य थे। कहीं पर काजल के महान पर्वतों के तुल्य सुंदर मेघ उड़ रहे थे, तो कहीं पर सुवर्ण के द्रव के समान मनोज्ञ सूर्य के ताप को दूर करने वाले मेघों का जमघट था, और कहीं पर दिशाओं के दाह से उत्पन्न संताप से पूर्ण था। ऋषिमुख पर्वत पर पूर्व रामायण में वर्णित प्रकार से बरस रहे मेघ ही उसके वस्त्र थे। कहीं पर शून्यता रूपी जल से पूर्ण वह निश्चल सागर के सदृश था, कहीं पर उसमें वायु प्रवाह रूपी नदी में बड़े बड़े वायुयान ही बहाए जा रहे तिनके और पत्तों के सदृश दिखाई देते थे, कहीं पर उड़ रहे भंवरों की पीठ की त्वचा की कांति के तुल्य कांति वाला और निर्मल था, और कहीं पर वर्षाकाल की पर्वतीय नदियों के सदृश समान रंग वाले वायु में स्थित धूलि के प्रवाहों से वह मटमैला प्रतीत होता था, कहीं पर विमानों पर बैठे हुए देवताओं की कांति से उसकी रूपरेखा चित्र विचित्र चितकबरी हो रही थी, कहीं पर निरंतर नृत्य करने वाले मातृमंडल से परिवृत था, तो कहीं पर कभी नष्ट न होने वाले उन्मत्त और विक्षुब्ध योगीश्वरियों के नौ गणों से युक्त था, कहीं शांत समाधिस्थ अतेव परमपद में विश्रांत ब्राह्मणिष्ठ मुनियों से परिवेष्टित था, कहीं पर जिसने क्रोध 303 योगिनियों को अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त रहती हैं, आथ उन्हें अपने स्थान में बैठे बैठे अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो सकती है, अतेव उनका दुर्गमन प्रयास निरर्थक है। बी तत् तत् दिशाओं के अधिनायक लोकपाल दिशाओं के अंत तक रहते हैं, अतेव वह उनके सामने ही स्थित फिर भी वे उस मेघ मंदिर के अधिक घन और काला होने के कारण उसकी क्रीड़ाएं नहीं देख सकते थे। सर्ग पेज 304 श्री योगवासिष्ठा महार्मयना ओरिजिन केस आदि हैज बीन ग्रेटली अबैंडन्ड द माइंड ऑफ सच अ सगे महात्मा वॉज एस ब्यूटिफुल एंड इवन कोम Somewhere in it Kinnars, Gandharv and the wives of the gods were singing, somewhere it was spread over immovable, fixed cities, and somewhere there was an abundance of beautiful purse of Tripura, etc., running in it. Somewhere it was full of Shivaji's cities, and somewhere else the great cities of Brahmaji were situated in it. Somewhere there were cities built by Maya in it, then somewhere to be built in the future, somewhere there was a floating lake like the moon, and somewhere the immovable, which is not moving, lake was formed on seeing the shade, somewhere the Siddhas. Somewhere the moonrise was shining, somewhere the joy of Sunrise was binding its unique shade, somewhere the deep darkness of the night had shown its unique shade, somewhere it was turning red with the evening rays, then somewhere but it was getting muddy with mist, somewhere it was clear like snow with white clouds, somewhere it was covered with raining clouds, somewhere in the sky like the land, in a coverless region, Lokpal was sitting, then somewhere many gods and the demons were busy going up and down, and somewhere in the east, west, north and south directions, they were full of gods, demons, etc. Somewhere there was no trace of the name of the mountains even for millions of cells, and somewhere, in the vicinity of the Loklok mountain, covered with never-ending darkness, and therefore solid as the inner part of the stone, then somewhere in it the great brilliance was sometimes destroyed. It was not there, so in that part it was as dazzling as the sun and fire, somewhere in the planets like the moon, etc. It was cool all around like the middle part of the ice rock. Somewhere the Kalpavrikshaltaka forest was rewarded by the followers of the gods being uprooted by the fear of the demons. Somewhere the advanced city of the gods, which was torn apart by the demons, was falling, and somewhere the heavenly people, after Punyakshay, were destroyed by fire, was marked like a lion ko. At some places it was covered like a garment by the rise and interaction of hundreds of comets. Somewhere it was surrounded by auspicious planets like sun, moon, etc. It was shining. Somewhere in it the water-filled cloud was showing its thunder and thunder, and at some places the waterless, pure clouds were silent. Somewhere the flower bud of auspicious clouds situated in it was finally scattered by the wind. Somewhere, like the heart of a wise man, absolutely devoid of visible objects, pure ignorant cloud free from interference, the mind of the Anand Forma, Om Mahatma, is also equal to all, and that too was free from equivalence. When the people who are in the heavenly mortals fall in the mortal world, when their virtues are depleted, then at the time of their fall, they, with abundant radiance, a sharp line of fire is drawn in the sky, as if burning wood is thrown from a high place with great velocity, it becomes like a line of fire. 304 Page 305 Shri Yogvasishth Maharamayan Komal shant aur dhulikno se rahit tha. मानो वह आकाशवासियों का खेत था, जैसे खेतों में मेढक बोलते हैं और जल भरा रहता है, वैसे ही उसमें शुक्र शब्द से उपलक्षण विद्या उक्त आकाशचारियों के वाहन रूपी मेढक द्वारा शब्द करते थे और शून्यता रूपी जल से वह पूर्ण था. कहीं पर विद्याधरी देवियों के वाहन मयूर, हेमचूड आदि पक्षियों से, जिन्होंने कि उसमें अपने अपने घोंसले बना रखे थे, व्याप्त था. कहीं पर मेघमंडल के अंदर कार्तिकेय के वाहन मयूरों का झुंड उसमें नाच कर रहा था. कहीं पर वह अग्नि के वाहन शुकों से एक हरी घास के मैदान के तुल्य हरा था. कहीं पर उसमें यमराज के वाहन भैंस की महिमा से, बृहत कलेवर रूप महिमा से मेघ छोटा सा प्रतीत होता था. कहीं पर सूर्य के घोड़ों ने हरे घास की आशंका से काले काले बादलों को निगल डाला था. कहीं पर देवताओं के नगर से व्याप्त था. कहीं पर दैत्यों के नगरों का तांता लगा था. वे लोग एक दूसरे के नगर को नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनके नगरों के बीच में पहाड़ों में भी छेद करने में समर्थ यानी अति बलवान वायु का आवास था. कहीं पर कुलाचलों के, मेरु आदि सात कुल पर्वतों के तुल्य विशाल काय नाच रहे भैरवों से जगमगा रहा था. कहीं पर पंख वाले महान पर्वतों के तुल्य विनायक नृत्य कर रहे थे. कहीं पर पर्वत घड़घड़ाहट और वायु के झोंकों के साथ पंखों से उड़ते थे. कहीं पर गंधर्वों का नगर था, जिसमें झुंड की झुंड अप्सराएं निवास करती थीं. कहीं पर मेघ उड़ रहे पर्वतों द्वारा छिन्न भिन्न तथा लाखों वृक्षों द्वारा छाते के समान ऊपर ताने गए थे. कहीं पर वह माया द्वारा निर्मित आकाश कमलिनी, कमलयुक्त सरोवर के जल से शीतल था. कहीं पर वायु चंद्र किरणों के संसर्ग से शीतल और आह्लादकारी था, तो कहीं सूर्य किरणों से तप्त वायु से, लू से पर्वत, पेड़ और मेघ जल रहे थे. कहीं पर वायु के अत्यंत शांत होने के कारण बिल्कुल सन्नाटा छाया था. कहीं पर पहाड़ों के समान विशालकाय मेघों के सैकड़ों शिखर समूह उदित हो रहे थे. कहीं पर उसमें वर्षा ऋतु के उद्दाम और निबिड़ मेघमंडल के गर्जन की गड़गड़ाहट हो रही थी. कहीं पर प्रवृत्त हो रहे देवासुर संग्राम के कारण जाना बड़ा कठिन था. कहीं पर आकाशकमलिनी में रहने वाली हंसी अपने मधुर स्वर से ब्रह्मा जी के वाहन हंस का आह्वान करती थी, कहीं पर वायु मंदाकिनी के तीर की कमलिनियों की सुगंधि चुरा रहा था गंगादि पुण्य नदियों की सन्निधि होने से मछली, मगर, केकड़े, बेतस, बेंत के वृक्ष, कछुए देवताओं का शरीर धारण कर उड़ते थे। भूगोल के चारों ओर सूर्य के घूमने पर पृथ्वी की छाया भी घूमती है। जब सूर्य पाताल में जाता है, तब पृथ्वी की छाया ऊपर को फैलती है। काली होने से वही काक ठहरी, उसके आक्रमणों से किन्हीं किन्हीं मंडलों में चंद्र और सूर्य मंडल में ग्रहण लगा था। कहीं पर विमानचारी देवताओं द्वारा अपनी अंगनाओं के विस्मय के ज्ञानी के हृदय में भी संपूर्ण विशेषण लगाने चाहिए। वह दृश्य पदार्थों में आसक्ति से शून्य स्वच्छ अज्ञान रूपी आवरण से रहित आनंदमय कोमल शांत और रजोगुण से रहित होता है। एस्ट्रिस्क यद्यपि सर्वत्र अग्नि का वाहन मेष ही प्रसिद्ध है, तथापि यहाँ के कथन से अग्नि का वाहन शुक भी है, ऐसा जानना चाहिए। 305 सर्ग पेज 306 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण लिए रचित मायिक सृष्टि के वायुओं द्वारा माया निर्मित फूलों का बन हिलाया जाता था, अतेव गिर रहे पुष्परूपी हिम की लगातार वृष्टि से विमानचारी देवताओं की अंगनाएं भयभीत हो रही थीं। 864 इस प्रकार आकाश का वर्णन करने पर लोगों को आकाशचारियों के वैभव में राग न हो, इसलिए उन्हें तुच्छ करते हुए कहते हैं। वे दोनों ललनाएं जिसमें गूलर के फल के अंदर के छोटे छोटे मशकों की नाई त्रिसगत मध्यवर्ती प्राणीवर्ग घूम रहा था, ऐसे आकाश को ऊपर तक लांघकर फिर पृथ्वी तल में जाने के लिए उद्यत हुई 65 वर्टिकल बार 24वां सर्ग समाप्त।